بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العبات البدري حفظه الله تعالى ورعاه: أداء الموظف عمله بجد وإخلاص يؤجر عليه في الدنيا والآخرة. Kutekeleza mwajiriwa kazi yake kwa juhudi na ikhlas, anapewa ujira katika hilo duniani na akhira. Mtumishi wa umma, mwajiriwa wa sekta binafsi au wa serikali, ambaye ameajiriwa na mtu au kampuni, akawa anaifanya kazi yake kwa jitihada, anawajibika vizuri, na akawa anaifanya kwa ikhlasi na mapenzi, mtu huyo anapata ujira duniani na akhira. أنسيما فضيلة الشيخ: إذا قام الموظف بأداء عمله بجد، أتفسماما مواجيريوا كتكليزا كزياكي وجتهادا كبوة، يرجو ثواب الله أكاوا كوايو نتراجي مليبو يا الله، أما جيريوا إما دكاني أو أوفيسيني أو كتكا لوكا أو مثلا كونديني أو ييني mjenzi anajenga, ameajiriwa na kampuni katika hilo, akawa anaifanya kazi yake kwa jitihada, yarju thawab Allah, akawa anataraji malipo ya Allah, abra adhimmatahu, mtu huyo atakuwa ameiweka mbali dhima yake ilo mkabili juu yake. Wastahaqa al-ujrata ala al-amali fi dunya, wastahaqa al-ujrata, na atakuwa mistahiki ule ujira ule kwa kule kufanya kazi kwake fi dunya duniani. Wadhafira bithawabi fi dari al-akhira, na atakuwa amejinyakulia yale malipo na thawabu katika mji wa akhira. Wakad waradat an-nususu ash-shar'iyya, na zimekuja dondoo za kisheria, dallat ala anna al-ajra wa thawab ala ma ya'maluhu al-insan, zenye kujulisha kwamba ujira na malipo juu ya yale anayofanya mwanadamu, min a'mali, katika matendo, yakunu ma'al ihtisabi wa ibtigha'i wajhi Allah, basi inakuwa jambo hili pamoja na mtu kutaraji malipo na kutafuta uso wa Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah anasema ndani ya Qur'an wa katika Qur'an, Allah anasema: la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas, hakuna khairi katika mingi ya minongono yao isipokuwa mwenye kuamrisha zaka na sadaqa au mema au kupatanisha baina ya watu. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah, atakayefanya hayo kusilihi kadhalika kuamrisha mema au kutoa sadaka, atakayefanya hilo kwa kutafuta radhi za Allah, fasawfa nu'tihi ajran adhima, mtu huyo tutampa ujira uliokuwa mkubwa. Warawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: idha anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqa, mtu atapompa matumizi ahli yake, akatoa kwa watu wa nyumbani, ima matumizi, akaweka mchele, akaweka mboga, akaweka vitu vya kununua ili watu wapate mahitaji yao ya kula na kuishi, basi hiyo akawa anaitarajia yeye malipo kwa Allah, ni sadaka kwake yeye. Kwa hiyo unachokichuma katika kazi yako, ofisi yako, ajira yako, utumishi wako, ukawa unatafuta kwayo kupata radhi ya Mola wako, basi hiyo ni sadaka na unalipa ujira katika hilo. Waqala li Sa'd ibn Abi Waqqas, na mtume akamwambia Sa'd ibn Abi Waqqas: walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, na wala wewe hutoi chochote katika matumizi ya nyumba ukawa unatafuta kwacho uso wa Allah, illa ujirta biha, isipokuwa utalipwa kwa kitu hicho. Ukawa unatoa nyumbani, unadaiwa sabuni imeisha, unadaiwa sijui kodi imeisha mathalan, unaambiwa bwana vitu vya kusafishia nyumba vimeisha, au hakuna kitu fulani ndani ya nyumba, ikawa mtu anakuwa mgumu, labda anaona uzito, kile unachokitoa unaandikiwa thawabu, kwa sababu usipofanya wewe afanye nani? Na wewe ndo mwanamme, na wewe ndo baba ndani ya nyumba, na wewe ndo mume, na wewe ndo baba kwa hawa watoto, na wewe ndo kaka, na wewe ndo msimamizi. Kwa hiyo ukiwa unayafanya kwa kutafuta radhi ya Allah, basi unapata ujira. Kwa hiyo ili iwe unachokilisha familia yako ni cha halali, iwe hii kazi uliyoajiriwa, huu utumishi uliokuepo, kama ni mwalimu, kama ni karani, kama ni dereva, kama ni kondakta, kama ni askari, kama ni mwanajeshi, kama ni mkurugenzi, kama ni katibu, kama ni nafasi yoyote uliokuwa nayo ambayo unajua unachokichuma ni cha halali. Hatuzungumzi na watu wenye kufanya kazi ya riba wala kazi ya rushwa wala kazi ya uzinzi na ulevi, la, tunazungumza na wale ambao chumo lao asili yake ni la halali, lakini ikawa mtu anazembea, hawajibiki katika kule kuifanya kazi, yeye kwa kuwa bosi leo hayupo atazembea, mwingine yeye anasinzia tu, mwingine yeye amechukua kompyuta ya ofisini anacheza game. Na kuna mahitaji ya watu, na kuna kazi chungu nzima zimelala toka wiki iliyopita. Wewe una jukumu gani? Unafanya kazi gani? Na unalipwa ujira? Na mwingine pigia anafanya kazi ya serikali, anazembea tu. Yeye anaenda kule, anasoma magazeti, anakula urojo, anapika chai, mambo yameisha, watazungumza. Kuna majukumu, kuna watu kazi zao zimelala, wa mambo waje wiki inayokuja, wao mpaka leo hawajafanya kitu, na pengine mtu anahitaji apewe kitu ili jambo pale liende, faili liende, mambo yafanyike kwa haraka, umpe kitu pale cha kumpoza. Hii ni rushwa, na ni mambo ya haram, na ni mambo ambayo hayafai. Wewe midamu umechukua jukumu la kufunga mkataba na serikali au na taasisi kuifanya kazi, ukaajiriwa, ukawa unaishi katika mkataba kama ni mwajiriwa, na ikawa posho yako inaingia, wewe ikifika mwisho wa mwezi unaenda kwenye timu yako unatoa ule mshahara, ima ni pesa za watu wa umma, pesa zao zile katika kile unachokifanya. Fahamu kwamba ikiwa utazembea ndani ya kazi, wallahi itakuwa una sehemu ya chumo la haramu unalila. Ikiwa unazembea katika kazi, hufanyi kwa jitihada, hufanyi kwa juhudi, fahamu kwamba unafanya dhulma, huendi sambamba na yale makubaliano ambayo mwenyewe umejikubalisha kwayo. Anasema hatta luqmata taj'alaha fi imra'atika, mpaka ile tonge unayoiweka katika kinywa cha mke wako, si unamlisha mkeo anakula, mwanamme ni wajibu wako, hiyo ni sadaqa, na unalipo ujira katika hilo. Fadallat hadhihi an-nusus ala anna al-muslima, zikajulisha dondo hizi juu ya kwamba muislam idha adda ma huwa wajibun alayhi lil-ibad bari'at dhimmatuhu, atakapotekeleza kile ambacho ni cha wajibu kwa waja, basi dhima yake imekuwa mbali. Asipotekeleza dhima ipo juu yake, wewe si tayari, upo katika ajira, upo katika mkataba, una muongozo, wewe ni katibu au ni mkurugenzi au ni raia tu wa kawaida, mfanyakazi umeajiriwa, upo katika wizara ya afya, upo katika wizara ya elimu, upo katika wizara ya utamaduni na kadha wa kadha, mambo yoyote ambayo umejibebesha nayo yafanyie kazi, hiyo ni sehemu ya dini yako. Hapo ulipo upo katika ibada, usiseme ibada ni timia sala kwenda msikitini kusali, hapo ulipo upo katika ibada. Ukifanya dhambi unaandikiwa, ukisema uongo unaandikiwa, ukifanya ghushi unaandikiwa. Kwa hiyo tekeleza ibada, fanya ibada. Tunaambiwa katika hadithi, ittaqillah haithuma kunta, kokote ulipo mcha Allah. Kwa hiyo kama upo kazini mcha Allah, kama uko ofisini mcha Allah, kama upo garini mcha Allah, na hapo katika kumcha Allah ni kutekeleza majukumu yako, ni kufanya wajibu wako wa riziki yako ya halali. Anasema wa annahu inma yahsulu al-ajru wath-thawab bil-ihtisab wa ibtigha'i wajhi Allah subhanahu wa ta'ala, na si vinginevyo panapatikana ujira na malipo kwa kule kutaraji huo ujira na kwa kutafuta uso wa Allah ili mtu aingie katika pepo au aone uso wa Allah. Kwa ndugu zangu wafanya kazi waajiriwa, tufahamu kwamba chumo tunalolichuma, mnalolichuma katika makazi yenu, katika ajira zenu, lategemea na namna gani umewajibika vile utakiwavyo katika sehemu husika. Ikiwa unazembea, fahamu unachokipata kinaingia katika shubha, kinaingia katika makosa. Allahumma, iwe mtu anaumwa, amejikaza, ameenda, lakini mtu yupo, jambo la kufanya lipo, lakini hakuna msimamizi, yupo huru mwenyewe. Nani atakuniambia mimi? Bosi mwenyewe kafanya kadha wa kadha, mtu anafanya kadha wa kadha, akawa mtu hatekelezi wajibu wake, huku ni kukosa. kukosa malipo mbele ya Allah na kuingia katika dhambi, na yule ambaye anatekeleza kazi yake kwa jitihada haitwi kimbele mbele, wala haambui kishawishi, wala haambui na uzalendo, akiwa anayafanya hayo kwa kutafuta radhi za Allah, ana ujira katika hilo, na kile anachokichuma hapo akawalisha watu wake nyumbani anapata ujira mbele ya Allah. Wallahu a'lamu wa ahkam.